Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4. Esto es Galegos Novais. Cada xoves de 4 a 6 da tarde estaremos aí que xunto a vos. Pero vamos a saludar, como non, os nosos compañeiros, que con eles, vaya, os meus compañeiros, que sin eles aquí pois pouco podríamos facer. E entón pois teñan en conta que a través deles e de min as ondas salen fora de Radio San Boi. Aí, aí. Escoítanos fora daqui, claro que sí. E tanto que sí. Vamos a lá. Gracias, Dani, por estar aquí con nós. E tamén, como non, Xulio, que tal? Moi boa tarde, queridos escoitantes, benvidos un día máis a este noso programa. Sí, como di Armando, Galegos Novais, dúas horiñas de radio en galego para todos vosotros, intentando, pois, comunicar, informar, pasalo ben. Vamos a lá, o que facemos sempre, música, sí, para recibir o primeiro convidado, non? Exactamente. Vamos a lá, veña. Como Coimbra e Lisboa, soa em meança viola, ressoa alfama em Santiago, canta desgarrado e chiado, entanto a fadista entoa, depois com rubias dissonam a baixa e o bairro alto. Chora a guitarra um magoado que o couto misto em gaiola, reflexando em uma estrofa o sonho privilegiado. Águas de choiva no prado, e da esperanza raiola, cando o povo assume o canto. Jump. xa temos outro lado do fío telefónico. Ajá. A primeira persoa convidada, nada menos que... Vaya, parece bueno, que... Bueno, parece que... Que se nos... É que pisa... A ver, xolo, para de moverte que pisa o cable. Vamos a intentar outro de deña. Que po... música é para... Pois sí. Levantaxe o pé. Claro, todo. Vamos a falar nada menos que con don Xosé González Martínez. Moi boa tarde. Moi boa tarde. Benvido. Boa tarde. Benvido, moitísimas gracias por atendernos, Xosé. A verdade é que o teu traballo é inxente e ao mesmo tempo eres ti a persoa máis indicada para que nos indiques e nos fales de informacións interesantísimas. Unha delas que xa demos conta dela antes de terminar a tempada anterior, que ten que ver co Couto Misto, dei a canción que estábamos escoitando de María do Ceo. Pero... que é importante volver a reeditar, falar de O Couto Misto, porque este ano foi un ano extraordinario en cuanto á celebración de xuíces, ¿verdad? Sí, aparte da incorporación de novos xuíces que teñen que ver moito ca fronteira, tamén é a incorporación de unha serie de mulleres que pasan a formar parte da Asociación do Couto Misto, ¿no? Claro, claro. Xente da medicina e da xudicatura que son da zona e que van llegar a Asociación de Amigos do Couto Misto un prestixio pues, moi grande, porque cada unha delas en seu ámbito teñen unha proxección social, cultural, institucional que non podemos negarles. De verdad que a fórmula que adoptades é precisamente a incorporar sabia nova, non? Pois sí, porque ti sabes que o peor que lle pasa aos movimentos culturais antes de morrer é que entran en letargo. Claro. Pero previamente o letargo entra en decadencia, ¿no? Sí. Yo creo que hay que saber albiscar que esos procesos danse na sociedade e ali onde un está pois ver a maneira de que non se produza pois ese síntoma. Claro. E en cuanto aos xuíces, este ano pois avanzastedes tanto que achegastevos hasta a zona de aquí en Cataluña, non? Sí. Verás, os novos xuíces e xuízas honorarias do Couto Misto este ano foron entregados á Asociación de Mulleres Rurais Raíñas da Picoña. Dalí mesmo. Recolleu a vara e as credenciais por dona Cristina Salgado Estevez, que foi unha importante activista ali. Tamén fixamos xuíces do Couto Misto a entidade do Val de Arán, sí, representada polo conseller de turismo don Josep Canut, que tivo palabras moi emocionadas ao atoparse nun territorio con cas mesmas orixes co Val de Arán, non? Claro. E tamén entregamos este ano os atributos de xuíces honorarios ao Centro Social e Cultural e Deportivo de Vilarello da Raya, Vilarello, que é unha entidade que leva moitísimos anos traballando porque é unha cultura de osmose entre un e outro lado da fronteira. Son unha programación ao longo do ano moi continuada, moi intensa, e ao meu xeito de ver con unha visión moi clara respecto do que é superar certos complexos que se dan en todas as rayas, en todas as fronteiras, complexos que implican que ás veces pois, os galegos non queren saber nada dos portugueses e viceversa. Isto ocorre, sobre todo, por exemplo, aquí na raya húmida, ¿no? Que sí, sí. É algo, un fenómeno que é moi perigoso. Esta asociación cumpre un papel moi importante de axuntar vontades dun e do outro lado para crear comunidade territorial fronteira. Claro. É fantástico. Ademais, tamén tiveste esa ocasión, ou polo menos eu link entre nas comunicacións que chegaron a nosa redacción, de que lle fixeron unha homenaxe ao presidente, non? Efectivamente, Luis García Mañá, que foi o creador do culto mixto, o historiador, o home que profundou nas raíces históricas daquel territorio, despois de moitos anos, pois quixo deixar a presidencia, e na asociación, por unanimidade, pues, bueno, decidiron que tiña que ser o seu continuador. E aí estarei hasta que o corpo aguante. Pero a verdade é que esa continuidade está chea de satisfaccións, non? Porque tes tamén un equipo que te acompaña e que levades adiante pois unha tarefa extraordinaria e elocuente. Eso é importante subliñalo, porque os ouvintes poden pensar que estamos na Idade Media ou no século XIX, onde unha persoa era o vértice de todo. Hoxe no século XXI, xa no anterior, no XX, calquer tipo de actividade precisa dun equipo, dun grupo que traballe. Neste caso, eu podo ser coordinador, podo ser a figura que o represente, pero eu non podo patrimonializar o traballo dun equipo moi activo e de xente moi inteligente. Ademais, que sí, que liderarás ti, pero que en realidade dentro dese equipo persoas importantísimas e moi de grande valor, grande valía, como Carme Vaquero, que é unha comunicadora fantástica, non? Mesmamente, é unha persoa singular. Eu diría que cando falamos do papel das mulleres no activismo cultural, no político, etc., pois que sobran, non sobran as mulleres, pero postos a facermos unha valoración das mulleres activas, combativas, constantes, imaginativas, creo, penso, que moi poucas en Galicia hai como Carme Vaquero. De verdade que sí, hai que valorar, non somente valorarlo, sino homenaxeala tamén, ou por lo menos darlle os parabéns dese traballo que xuntamente contigo e o resto do equipo levades adiante. Unha memoria de identidade galeguista e galeguizadora tamén moi interesante. Por certo, falando de galeguizador, pois tamén queríamos que nos dixera sin céntimos, como din os cataláns, con respecto a eses 17 premios Bacelos de Prata, non? Que, bueno, que, sí, tamén é outra iniciativa que está próximo, que nos parece moi importante salientar e agradecervos que nos preguntedes por ela para darlle proxección. Eu sempre empezo dicindo, cando me se me pregunta algo respecto destas actividades das plataformas que temos, en primeiro lugar, ninguna se solapa unha ca outra. Cada asociación ten unha función determinada e entra nun espazo determinado. E todas xuntas converxen, complementanse, e, por lo tanto, crean unha cultura nova para reconstruirmos a identidade de Galicia. Claro. Ata agora, eu creo que estivo moi equivocada, moitas institucións e moitas asociacións, fíxose moito fincapé na literatura como ferramenta para crear conciencia de país. Despois de 45 anos, digo, dende a democracia, comeza a democracia para aquí, xa non vou ao ano 63, cando se creou o Día das Letras Galegas, esa ferramenta, a literatura, foi perdendo pulo. Hoxe, a literatura non é un medio para galeguizar unha sociedade que está nunhas coordenadas que é o século XXI, onde os intereses, as proxeccións, as presións e as demandas son outras. Exacto, a literatura perdeu o seu espazo. Non ten aí, esa dimensión que debería, non? Non, eu digo yo responsable da Xunta de Galicia, sobre todo dicen que non hai moito o Conselleiro de Cultura, tendes que repensar moito se paga a pena darlle tal preponderancia aos escritores e as súas obras literarias. Tendes que repensarlo, en primeiro lugar, porque as obras literarias que se producen no país cada vez son máis anodinas, pasan desapercibidas, publicas o libro e o mes seguinte xa ninguén fala desa novela. En segundo lugar, porque os escritores actualmente non son os escritores que daqueles da xeración nos, das Irmandades da Fala, dos anos 60, onde estaban implicados na realidade social do país. Eso. No, hoxe o escritor ou escritora é unha persoa que quere ter unha obra literaria de seu para maior gloria súa, personal. Pero que non está implicada na galeguización do país. E a máis, moitas destas obras literarias non están connotadas co país. Claro, un vai a ver a realidade social. A realidade. Un lee a Castelao, os dous de sempre, ou un lee a Otero Pedrallo alrededor de sí, a Blanco Amor, e a outros autores, e ves que na súa temática novelística están tocando asuntos sociais da antropoloxía cultural e social do país. Sociais, sí, ou se a literatura que fan estes escritores é, digámoslo así, plana, non ten conexión co país, por unha razón elemental, e é que casi todos eles son profesores, moitos de filoloxía. E na filoloxía non se estuda socioloxía, na filoloxía non se estuda antropoloxía cultural. Falta realidade social. A realidade. Por lo tanto, as creacións literarias que nos describen non nos axudan a comprender o país, nin a realidade. Esas son, por eso son efémeras no tempo esas obras. Así que nos, vou rego na pregunta túa, cando creamos asociacións, creámoslas con esa nova vertente. Temos que mover os marcos da lingua e da cultura para chegarmos a un sector social do país que está a marxe dela. E unha consideración previa máis e logo entro na materia. Verás, cando se promoveu o Estatuto da Autonomía de Galicia, un sector social importante de Galicia abrazou ese ordenamento xurídico. Pois isto, os intelectuais, no ensino, estudouse galego, os movimentos culturais, pero houve un sector que é determinante na vida dos galegos, que é un mundo empresarial a todos os niveis. Exacto, que estes colocáronse a marxe do que o ordenamento xurídico di respecto do recoñecemento dos valores patrimoniais do país. Con eles non vai eso. Estas cosas dicen ellos en Holando Castellano, bueno, de los niños en la escuela, de los escritores y de los galleguistas. Nosotros somos cosas serias que con las cosas de comer, decía don Alfonso Paz Andrade, que en algunos creen veneraban en vida, acabou sendo condenado por las malas frases en Pescanova, dixo un día respecto de min, porque me odiaba aquel home, non sei por qué. Un imitador de Trump. Ese señor que quiere defender el gallego es peligroso. Escribiu un artigo no Faro de Vigo. Con las cosas de comer no se juega. No, coño. Pois pues él sí que xogou cas cousas de comer. E tanto é así que afundiu pues, despois Pescanova, non? Sí, claro. É decir, que non fixeron nada pola cultura galega. Nin o seu pai, Paz Andrade, que tiña un valor que non tiña o fillo. Pero o seu pai non foi filántropo, non foi mecenas. Mecenas foi Enrique Peinador. Sí. Os irmán José, Manuel e Antonio Fernández. Pois Álvaro Gil Varela, que dentro de de 15, 20 días e inauguraremos un monumento en Lugo. Álvaro de las Casas también. Claro, sí, sí. Esos fueron auténticos mecenas, dinamizadores. Claro, bueno, claro. Pues eso, como se nos escape todos estes fíos das mans, quedamos nas mans daqueles que nos representan a identidade destes neo, sí, sí. Falantes destes neo galeguistas, que son os literatos. Bilingüistas, non? Sí, que non son nada, en realidade, non? Sí, sí, sí, por lo tanto, sí, sí. Temos que mover os marcos. Vale. Cando creamos os premios Bacelos de Prata, e agora sí que se entro na sí. pregunta, respondo, non sé, entendíamos que había que estimular sí, sí. ao empresariado a utilizar o galego na empresa, claro. E sobre todo na etiquetaxe, porque claro. a etiquetaxe é moi visible. E a xente identifica a calidade dun produto e a lingua, e entón esa asociación eso. Funciona como un elemento multiplicador claro, das súas potencialidades. E de calidade, ademais. Exacto. Entón, os Bacelos de Prata deste ano déronselle a dúas empresas. Muy, muy importante, muy importante. Embutidos Lalinense, Lalinense, una empresa sí, sí. que está en Lalín. Con tanto, muchos años de trayectoria. Sí, sí, sí. Esta empresa se dedica a comercialidad, a comercializar produtos derivados dos cochos, da mata sí, de porco, sí, ¿no? Sí, hai unha oferta tremenda. Sí, sí, sí. E etiquetan en galego. E esta empresa está nos Gadis, está nos Eroskiz, está sí, no Corte Inglés. De alta calidade, sí. Sí, sí, sí, sí. Entón, aí, neses escenarios de distribución de alimentación, o galego está presente con unha calidade. Hombre, esta é unha empresa que ten o pé de 100 obreiros claro. e obreiras. Claro. Traballan con todas as características exigibles para que unha empresa teña produtos de calidade, es decir, sí, sí. novas tecnologías, sí, sí, unha asepsia total nos procesos, é unha empresa modélica. Modelo, sí. Ademais de ser unha empresa que fixa poboación no rural, porque está en Lalín. Claro. E iso é moi importante. E a outra empresa chamase Adegas Bordel. Bordel, sí, Adegas sí. Bordel está en Abegondo, na Coruña, sí. Preto de Betanzos. Aí foi tradicional o cultivo da vide. E logo foi desaparecendo as castes aquelas sí. porque o ribeiro e outras denominacións de orixe acapararon o mercado. Claro. Bueno, pois pues esta Adega Bordel está recuperando castes sí. de viño que dábanse por esquecidas, sí, como sí. o Branco Lexítimo, sí. o Agudelo, o Mencía, o Brancillao, o Merenzao, pois son castes que estaban perdéndose, están a recuperando, e esta vega etiqueta en galego que parece que as previsións a curto e medio prazo que medre moito e que tamén podamos los ver os seus viños nos mercados. Moi ben, moi ben. Unhas eleccións ou unha elección extraordinaria, que ademais me parece que o día 4 de outubro entregades eses premios, non? Nun lugar extraordinario, non? Efectivamente, será o día 4 no Pazo do Sulloa, en Esposende, sí, que é unha parroquia de Rivadavia, sí, sí. antiga moradía de don Álvaro das Casas, o que no seu día, en xaneiro de 1936, quixo constituir a UCA, a Unión de Colleiteiros do Ribeiro de Avia, sí, sí. que foi o primeiro intento de aleccionar os colleiteiros para mellorar a calidade dos viños, sí, sí. Envasalos, etiquetalos, tratar de que os viños non fosen do pipote directamente ao consumidor, sí, sino sí. que pasaran por un filtro sí. de control de calidade para mellorar. Claro. E decía, ademais, Álvaro das Casas, un escrito, dirixindose aos consumidores, e aqueles galegos que non consuman produtos do país, que teñen calidade, e opten por outros produtos foráneos, non lle queren o país. Estarán tirando pedras contra o seu propio tellado, claro, eliminando a economía que ten Galicia. Claro, claro. A verdade é que voso traballo, Pepe, que vos parabenizamos e felicitamos porque axuda a que o noso ser, a nosa identidade galega se transforme en algo máis que non somente es falar, sino facer efectiva pois algo que a sociedade nota directamente, non? Sí, e agora que estou en antena, se si me permites, vou falar de dous actos máis, porque este mes de outubro temos o atestado de antes. Ah, na, moi ben, moi ben. Un vai ser en Meis, que é preto de Pontevedra, tirando cara a San Xenxo, por aí. Aí hai unha adega que se chama Terras de Asorei. Terras de Asorei, unha adega que ten unhas instalacións impresionantes. Exportan viño a Holanda, a Inglaterra, a Estados Unidos. Hai que ver os almacéns como está todo preparado, os contedores de envases destinados a ese país, para decatarse de que estamos a falar dunha adega moi importante. Bueno, este día 18 de outubro celebraremos nas instalacións desta adega un día da galeguidade empresarial. Para salientar a importancia que ten que un empresario, máis ben son tres, pero un é maioritario, desta adega, optasen pola etiquetaxe en galego e que son respetados fora das nosas fronteiras. Claro. E máis, dicíame Roque Durán, un dos socios, e que hai pouco chegaron aquí uns xaponeses, querían coñecer a adega, un xaponeses dedicados á comercialización, ¿no? E dixeron, nos queremos unha adega que etiquete os seus produtos no idioma do país, porque nos mercados xaponeses valórase moito a orixe. A referencia, claro, lógicamente. É unha referencia que non ten que non é precisamente universalizada, sino... Exacto. E entón, decían Berroque Durán, que veña un xaponeses a decir isto aquí, cando aquí hai outros empresarios que din, non, que nos agora imos mandar un palé de 100 botellas a Francia, e temos que etiquetalo noutro idioma que non sexa o galego. Pois, hombre, iso é unha falta de sentido común. Xa falamos moitas veces aquí noutras entrevistas que me fixeste. Os consumidores galegos consumen whisky, consumen martinis, consumen champaña francesa, viño francés, viño italiano, en respectivos idiomas, aquí. Ninguén se decata que si nos consumimos produtos en distintos idiomas aquí, tamén temos dereito a que noutros sitios consuman nosos produtos. A parte do dereito, a satisfacción propia de decir, isto é meu. É dicir, non me avergonzo do que é meu. Avergonzarse do seu... Isto será o día 18. Moi ben, moi ben. O día 25 hemos en tú e outro acto singularísimo de Irmandade da Sanidade Galega. As asociacións que temos non se solapan unhas que as outras. Moi ben, moi ben. A Irmandade da Sanidade vai celebrar o día 25 en Tui un homenaxe a Darío Álvarez Blázquez, un médico, fillo de Álvarez Limeses, que fusilara no 36, un home moi prestixioso na medicina en Tui, que tivo unha serie de fillos que deron lugar á saga dos Álvarez Blázquez, Darío foi médico, pero tamén foi escritor e galeguista. Sí. Vamos colocar na Alameda de Tui un bronce do escultor José Molares, recordando a importancia que tivo na medicina de proximidade, naquela medicina onde o médico acudía ás casas e sabía perfectamente as enfermidades que tiña dendo o avó ata o neto. Claro. Entón sabía como tratar a enfermidade familiar, nese seo familiar. Sí, sí. Darío Álvarez Blázquez, que vou contar unha anécdota dele, que pode ser ilustrativa. Darío era un home creente, iba a misa, era galeguista creente. Eu empecé a ser monaguillo nas misas en galego cando daquela ainda a policía as perseguía. E nun momento en que Quiroga Palacios, cardeal, conseguiu de Roma que a autorización para que aquí se fizera misa en galego, había varios bispos que se opuxeron, entre eles José López Ortiz, bispo da diócese de Toribigo, un home carcamal tremendo, que a Seixas Subirán, xesuita, que era un entusiasta da liturxia en galego, prohibía emisar en galego. Sí, sí. Mal a esto, hubo unha serie de galeguistas que se puxeron ao lado dos xesuitas, dos xesuitas, e fixeron misas. Bueno, pues José López Ortiz conseguiu que a misa en galego na igrexa do asilo dos ancians non se poidese celebrar ali porque ameazou as monxas da caridade con que se se seguise tendrían penalizaciones canónicas. Che, che digo. Fixos a misa ali porque Darío Álvarez Blasca era o médico das monxas. Sí, claro. Ao marchar dali, Darío, que era médico de outras monxas das trinitarias, conseguiu que a misa se fixera nas trinitarias. Pero chamaron a don Darío e dixen: don Darío, el señor obispo nos amenaza e non podemos seguir haciendo la misa aquí en Gallega. Poden castigarte. Sí, bueno, pues esto era Darío, a verdad, claro, que vamos a homenaxear a Darío este día. E o día 29, remato, sí, en Lugo celebraremos o centenario da do primeiro Congreso de Economía de Galicia, que foi o primeiro congreso transversal que se celebrou en 1925. Centenario, pois, do primeiro Congreso de Economía de Galicia. Ai, de Economía, carai. Ali debateronse todos os temas que tiña Galicia pendente, das comunicacións, da industrialización, do turismo, da utilización do galego na relación co turismo, na relación co economía, foi moi transversal. Tan transversal foi que do Congreso de Economía de Lugo naceu a idea dos chamados paradores, que se chaman hoxe paradores nacionales. Sí, sí, paradores. Saíu dese congreso. O turismo, sí, sí. Sí, eu teño outra anécdota que vou contar, porque sempre me parece que son as anécdotas son ilustrativas. Ilustrativo, claro que sí. Fraga Iribarne pasou a historia por ser o potenciador deses paradores. Deses paradores, sí, sí, sí. E un día concedeu-me unha audiencia, tiña interés en falar comigo, pero que andaba sempre apurado da xenda, se recibimos no despacho, e dixo: mire, temos todo o tempo que vostede queira, porque anulei todas as citas que tiña para hoxe para falar con vostede. Carai. Bueno, entón, falamos de moita cousa, e unha das cousas, a miña pregunta era, quero facerlle unha pregunta. Vostede vai pasar como o gran impulsor dos paradores nacionais. Sí. E dime, pois sí, efectivamente. Pero se non é moito preguntar, don Manuel, eu quero ampliar a pregunta. Vostede foi alumno de don Evaristo Correa Calderón, catedrático seu en Lugo. Evaristo Correa Calderón é o autor dunha ponencia sobre o turismo e o desenvolvemento da economía en Galicia do primeiro Congreso de Economía en Galicia. Aí está. Okay. Bien. E aí fala de convertir os castelos e os pazos que se están vindo abaixo en grandes ofertas hosteleiras. Hosteleiras, sí, sí. Bueno, Fraga, ao escoitarme, non pudo evitar eses arrautos que tiñe el. Claro. Mirou para min, case me fulmina, ca vista... Sí. E dime, nun momento determinado, bueno, voulle ser sincero, que efectivamente que son dos paradores impulseino, porque efectivamente tuve un profesor, o meu catedrático barista Correa Calderón foi o que motivou que eu poidese levar a cabo ese proxecto cando foi ministro. Claro, é que ti dixeche que era un copión. Claro. Bueno, pero tamén tiven unha ocasión ese día para louvalo. Claro, claro. Porque dixen, lle voulle contar unha cousa, porque me dixo el: oiga, sabe que é un acerto esa campaña que está facendo vostede das mil festas máis pa lingua galega, para galeguizar as festas. Sí, sí, e digo, sí. Pois mire vostede por onde inspirou-me a vostede. Claro, moi ben, moi ben. E logo, pois mire vostede, sendo ministro vostede, acordarase que editou un orde ministerial obrigando a Radiodifusión Española a que o 25% das emisións musicais fose en lengua española. E usted entendía por lengua española outras linguas tamén. Claro. Había unha gran invasión da música anglosaxona, os Rolling Stones, os Beatles, non sei que máis, e as emisoras de radio estaban con eso. Claro. Entón, digolle, pois mire, efectivamente, eso foi así, a mí pareceu me que aquelo ditado en 1968 era todo un reto. Claro, claro. E vostede, en boa medida, é o causante dunha boa causa en Galicia. Claro, e é que Los Relámpagos, aquel grupo famoso, instrumental, versionara a marcha do antigo Reino de Galicia, sí, e a fixera popular, e Alborada de Pascual Veiga tamén que, que María Ortiz cantara, aínda que fose un trampitán na beiriña do mar que se cantaba, que Andrés do Barro, que Juan Pardo, unha serie de personaxes tiveron a posibilidade de ser escoitados en Andalucía, en Tánger, etcétera, etcétera. Incluamos no grupo este os Tamara. Claro, claro, hombre. Que chegaron a facer dous discos grandes, claro, de música galega versionando desde Curros Enríquez a Rosa Ría e a Pondal. Enormes, enormes. Bueno, pois pues gustoulle ao señor Fraga que lle dixera aquelo. Que suerte tuvo. Caray, mire, moi ben, moi ben. Que no, suerte. Eu recoñecinlle nun artigo publicamente. Cando leu o artigo, que lia todo, chamou e dixo, xa vexo que vostede... me agradece públicamente o que eu fixen e que falamos no meu despacho. Dixen, sí, mire, usted, eu estou para facer recoñecementos cando hai causas. Non llevo a decir que usted é o causante da pena de morte a Grimao. Claro. Pero, porque era moi duro. De verdade. Era moi duro, pero claro, a historia está feita de acontecimentos moi variopintos. Pois, alégrome moitísimo, Pepe. Escoita, para nosotros é un placer, unha honra e unha ledicia enorme recibir as túas informacións e as túas noticias. E ademais esas anécdotas complementan moitísimo o traballo, claro, que estamos a facer. De verdade, que para nós, volvo a repetirche, aparte das felicitacións que moi merecidas que debe que tes, que temos que darche, pois animarte a que continúes nesa tarefa tan engaiolante. Es que saiban o Radio Uintes do vosso programa en Barcelona, que en Lugo, que son moitos de Lugo, co día 29 homenaxearemos nese contexto do Congreso de Economía de Galicia a un filántropo e un mecenas e un gran empresario que se chamaba Álvaro Gil Varela. Hombre. Colocaremos ao pé da súa casa, na rúa José Mourelo, creo que está Rodríguez Mourelo, un bronce do escultor José Molares ali, para rendirlle homenaxe a quen, gracias a él, Celso Emilio Ferreiro puido vir para de Caracas para aquí a traballar en laboratorios nos antibióticos en Madrid, facendo prospectos e facendo o traballo de corrector de estilo, que gracias a él Blanco Amor puido vir de América para también, aquí, claro, vivir con actos de filantropía, e gracias a él hubo unha revista que se chamaba Revista de Economía de Galicia, que foi a primeira no seu género en Europa dedicada a planificar o que Robert Laffont lle chamaba el regionalismo en Europa, ¿no? Muy bien, bueno, muy bien. Pues esto es muy importante. También el primer libro de Galaxia, Antífona Cantiga de Cabanillas, también. O primer libro de Editorial Galaxia subvencionó uno Álvaro Gil. Este home que non lle podedes, bueno, que será unha escultura que fixo ese personaxe que nos acabas de mencionar, non? Sí, José Molares, que é un home que é un hiperrealista facendo figuras humanas. Muy ben. Pois, noraboa, felicitacións e moitos éxitos, Xosé. Pois nada, a todos vos, xa vos enviarei tamén a biografía que vamos publicar ese día de Ricardo Gurriarán, son 380 páxinas de Álvaro Gil, para que algún día lle dediquedes un programa a Álvaro Gil no vosso programa. Hombre, claro. Pois moitas gracias, Pepe. Estaremos encantados. Que con Pepe eu boto o meu día inteiro. Álvaro Gil. Bueno, nada. Oye, que mañán o pasado, no pasado, Armando, vou estar a la preto da túa terra, lá na Fonsagrada. Vale. Oh, moi ben. Moitas gracias, que disfrutes. Veña. Non baixarei Navia, porque aínda non vos puxeron a estrada como é debido. Vale. Non. Nin baixes. Unha aperta moi grande, de seguida, bueno, pues, sigue disfrutando deses bons sabores que dá o feito destas, de que seguro que moitísima xente vos acompañará. Moitas gracias. Armando, moitas gracias, Julio. Hasta logo. Gracias, apertas. Te quiero, alma mía. Teño chupa no na ucha, pano de todas las cores. Aqueles que o queren me probó, no se merecen amores. Aqueles que o queren me probó, no se merecen amores. Aqueles que o queren me probó, no se merecen amores. Arroba Marquiño Bello, se non sabes peinar. Ay, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala. Para que queres amores se non sabes amar. Galegos Novais. Si algún día se queda la pena en el pecho, tiene que ser suficiente con lo que ya ha hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma, que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sientes esa pena no peito, lembra que ya he abondo todo que está feito. Ten que dar co que me grano fondo da y alma, que hoxe mañan e sempre ten a calma. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no. Vamos coa seguinte conversación. Pero Castranxugueiras tamén. Ah, claro, de fondo, sí, sí. No está aquí mamá. Bueno, Castranxugueiras e Valeria. A verdade que estas son grandes intérpretes. A música deles tamén nos gustanos. E ademais, sírvenos para recibir a Modesto Fraga, un fisterrá extraordinario, sí. Poeta, escritor. Bueno, que vai nos axudar a descubrir un bocadiño dun traballo que acaba de publicar. Moi boas tardes, Modesto. Hola, moi boa tarde, compañeiros. Benvido e moitos parabéns por ese traballo que teño entendido que xa comenzaches a dar a coñecer, non? Sí, a verdade é que, bueno, xa levaba tempo con él porque fai uns 10 anos publicaba unha entrega dun libro moi semellante que se titulou Fisterra, a derradeira perla de Occidente, pero todo o mundo me dicía, tens que continuar iso porque ese é un libro moi divulgativo que engancha moito. Entón púxeme a traballar, dixen, bueno, pues ahora chegou o momento, e xuntei pois textos que escribín ao longo de moitos anos e recollín un volume, pois un libro que sigue nesa liña, que de alguma maneira o que busque é divulgar o que significa pois Fisterra, non, a nivel simbólico, a nivel paisaxístico, a nivel emocional. A ver, como lle chamaremos? Fisterranía, non? Fisterranía, si, sí, esa é unha palabra así que, bueno, medio creei partindo un pouco da imaxe do que é Fisterra, pois o sentimento, pois é a fisterranía, non? Que trascende o espazo físico, territorial, xeográfico, para leválo pois as emocións, os sentimentos. Como é un libro que abrangue tantos temas nos que as persoas son as almas de verdade da fisterranía, porque detrás de todo sempre ten que haber a parte humana, non? O humanismo, de alguma maneira pois iba moi ben pois esta ese sintagma, non, as almas da Fisterranía, non, do Fisterra. Moi ben. E iso contén a universalización de Fisterra no feito de que, polo feito de que recolle moitísimas cousas da propia toponimia, da realidade, das lendas, da tradición oral e de persoaxes reais, verdad? Sí, sí, a verdade é que quixen de alguna maneira xuntar o máis representativo, pero non só a letra mayúscula, non? Porque sí, evidentemente, o libro está inzado de textos relacionados pois con Fisterra, pois desde a época clásica, non? O, como impresionou os autores de clásicos como pois Plinio, Ptolomeo, Estrabón, todos os grandes que xeógrafos e matemáticos que quedaban abraiados diante da inmensidade do promontorio Nerio, non? Cando chegaban as tropas de décimo junio bruto ao fin da terra e quedaban maravillados, pois eso quedou reflectido de alguna maneira pois nesas crónicas da antigüedade, pero despois continuou no, na baixa Idade Media, non? O Códice Calixtino cita xa por primeira vez a lenda da cidade de Uio, non? Que vían os apóstoles, aos discípulos do apóstol a pedir permiso para enterrar o corpo do apóstol e iban o régulo, non? O rei de Uio a pedir autorización. E logo, bueno, pues, hasta hoxe, non? Entón, claro, están as figuras centrais, digamos, o Arasolis, non? O camiño das estrelas, todo ese carácter inmaterial, como citabas, non, esas lendas de tradición oral que chegaron a nós a pesar de pasar miles de anos. Ainda hoxe se fala de San Guillermo, da ermita de San Guillermo, e logo pois os autores que foron escribindo esa historia, non, os clásicos, es Moris Recamán, Don Emerito, Ramón Marcote, Alejandro Finisterre, en fin, hai moitas cousas. Sí, claro. Yo inventor do futbolín. Claro, sí. Exacto, Alejandro, que bueno, eu tive un trato con él moi moi moi intenso, ¿no? Sí. Sobre todo entre o 2001 e o 2007, que foi cando morreu. Xa tiñamos previsto homenaxealo aquí, eu falaba con él casi a diario. Estaba moi moi emocionado, pero claro, eu no libro a miña idea non é que a xente se quede ca imaxe do futbolín, que foi moi importante, non, evidentemente, pero sí, Alejandro foi moito máis. Eso, ¿no? Exactamente. E outra cousa que outra cousa que tamén destaca, se máis eu teño xa falado contigo en outras ocasións, é un médico do pobo, non? Algo que claro, ese foi Don Emerito, non? Don Emerito pues, e Don Paco Esmorís, que foron dous dos autores que xa rescatei, digamos, a súa obra na Biblioteca da Fisterranía, aquí neste libro aparecen porque son parte desas almas da Fisterranía, pero xa a modo de semblantes, nas que falo, digamos, das súas figuras, non? Pero facer constancia. Sí, exacto, non? Recoller ese labor tan importante que a veces queda nun segundo plano porque trascende máis o grande, non? Como falábamos, por exemplo, no caso de Alejandro, queda o futbolín, pero non queda a súa faceta como escritor do exilio. Sí, ademais, digo eu que o que ti buscas, quizás, eu noto polo que te nos falas, de redescubrir unha persoa que non somente era daquelo, senón que socialmente representaba algo máis. Moito máis, é o que comentabas, ademais. Eso me refería, sí. Tes toda a razón, non? Porque Don Emerito, por exemplo, o caso de Desiderio Paz Figueroa, era o médico dos pobres, se quedou en Fisterra, o seu recordo sigue estando vivo, a pesar de que estamos falando dunha persoa de 1900, finais de 1800 e pico, principios de 1900, pero unha persoa que deixou un legado humano moi grande, ademais de que foi fundamental no sentido de que él era unha persoa docta, culta, formou a persoas que eran mariñeiras, que non tiñan estudios, que vivían nunha vila no fin do mundo, fixo unha banda de música con rapaces autodidactas que viñan do mar con 12, 13 anos, él ensinaba esas partituras, nunca vira un instrumento musical, e Don Emerito fixo un labor increíble, non? Pois igual que Don Paco Esmorís a hora de rescatar todas as lendas de Fisterra, non, do Santo Cristo, da Barba Dourada, todo ese patrimonio que está vivo, é gracias a esas persoas, digamos, o que menos se coñece deles, non? En este libro busco un pouquiño poñer tamén a parte minúscula que é mayúscula para min, que é o máis importante, claro, pero a veces quedámonos ca letra grande. Eres queña das vida. Eso quería resaltar, que polos a todos na sociedade, é dicir, ao seu labor social e cultural ao redor do pobo, pois non é tan destacado en persoas diferentes, non? En ese caso, pois recollelo de tal maneira. Gústame moito unha frase que leín nunha pequena entrevista que che fixeron porque teño entendido que vas a presentar o libro mañán, no concello, sí, mañá a 7, sí, mañá a 7 a primeira presentación no salón de actos do concello. Vai ser unha presentación ademais moi emocionante, con música, poesía, o pobo estará todo volcado, a xente, bueno, moi cariñosa, todo o mundo pendente do libro. Logo vamos facer máis presentacións por toda Galicia, xa temos propostas para... Me alegro moitísimo. Xa sabes que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos. Sí, é verdade, sempre que chamades, sempre me mandades a enerxía boa daí de Barcelona, que ademais para nós sempre o dixe, non? O que facedes aí desde Cornellá é increíble, non? De tantos anos co premio de poesía de Rosalía de Castro, bueno. Igual que Cuba ou Buenos Aires foron no seu día, pois eu creo que hoxe vos sodes os que coñeceres ese testemunho de a cultura. Xa tes garantizada casi unha mitade do éxito. Bueno, escoita, que gustoume moito esa frase que lle dixeches ao escritor, ao polo menos ao poeta, o periodista que dice, porque Fisterra, o nome de Fisterra, o camiño, dice, ese lugar onde o sol morre cada día devorado polas augas oceánicas, non? Eso non se pode describir se non se achega un aí, non? Claro, fíxate o que son as cousas, non? Que creaste ademais ca esencia do importante, non? Claro, fíxate claro. Que a semana pasada houve no Faro de Fisterra, seguramente vos enteraxeres, un acto moi bonito que foi porque o día 19 de setembro era o Cabo Fisterra indo o lugar do mundo, do hemisferio noso, donde a última raiola do sol se poñía, e a partir do día seguinte xa era no Cabo de Roca en Portugal. Pois vieron unha delegación de Portugal, estivo o presidente da Xunta, estiveron xente da cultura, estiveron físicos como Jorge Mira, persoas que saben moito de todo iso. Entón, iso é unha homenaxe a ese momento no que o sol morre nas augas do Atlántico por o último momento. E fíxate o que son as cousas, que estamos hoxe celebrando iso, fixándonos na importancia que ten para nós os ceos limpos, non a natureza, o ciclo vital, que xa hai miles de anos viñan a Fisterra precisamente a iso, non? E falábamos antes de 10 junio bruto, que quedou impresionado cando as hostes romanas vían como o sol era devorado polo mar. Eles quedaron impresionados, mordía cita esa pasaxe na historia de Galicia, igual que Niceto e todos os autores clásicos. O Arasolis, que era o templo do sol, o altar do sol, xa ven desde as culturas fenicias, as culturas ancestrais, que se adoraba o sol. E hoxe, miles de anos despois, seguimos co mesmo, non? O que a sabiduría da propia naturaleza, non? Que chega hasta ese punto, non? Que eso nunca pasa de moda, porque iso é parte da existencia, non? Que está por diante de todo. Sí, sí. De verdad que tamén é unha invitación, non, para que a xente veña a coñecer esa terra fantástica que como ti mencionaches aí un momentiño, os romanos chamaban o fin do mundo, non? Que non ten somente natureza, sino que tamén ten persoas que paga a pena comentar con eles e disfrutar con eles e disfrutar tamén da gastronomía que aí é inmensa, non? Sí, bueno, a gastronomía tamén é importante. No libro falo tamén da importancia do tema gastronómico, facendo referencias pois a locais que foron históricos, son aínda emblemáticos, como a Casa Lestón de Sardiñeiro, que señora Anita do Lestón, que morreu con 99 anos, a pique de cumprir 100 anos, traballando diante dos fogóns sen decaer. Entón, está tamén aí, está o parador, están os restaurantes o que están hoxe de actualidade, porque este libro quere ser divulgativo. Por unha parte, sí, o tema histórico, cultural, patrimonial, as figuras, pero tamén que sea un libro vivo, que sea un libro dinámico, que fale das cousas de hoxe, as polémicas que hai, pois cando foi pois o tema da Igrexa, a pintura que se puxo na Virxe das Areias e que foi moi polémica, a pirámide que se quiso poñer no cabo, que ven un artista valenciano que suscitou un debate moi grande, ou a situación do cemiterio de Portela, en fin, tocanse temas de amplo espectro, porque eu creo que o interesante tamén para a xente é ler cousas que tamén lle sexan comuns, propias, sí, sí. Que causen certo interese, non? Muy todo bien. É importante, non é que sea algo máis ou menos. Vale. O patrimonio europeo, que Fisterra chegou a ser patrimonio europeo, agora perdeuse esa distinción. Mm. Que suscitou iso? Que levou a iso? A sirena do faro de Fisterra, que era a única de Europa, claro, que funcionaba co sistema de aire comprimido. Mm. E durante uns anos eu denunciei publicamente que ian retirar, dicían que non, e ao final a autoridade portuaria, que quen ten as competencias, decidiu retirarla, pero era moito máis que unha sirena acústica, era o recordo de moitos mariñeiros, claro, e nós estamos estar dormindo na casa e sentir o sonido da vaca, que era como unha buina, sí, era parte da nosa propia identidade, era como escoitar en Compostela a catedral, as campás da catedral. Evocan, son situacións que no, cas que acostumamos a vivir, ou como se escoitar os latexos do corazón. Claro, non, claro. Malo se non nos coitamos, non? Claro que sí, exactamente. Claro que sí. Bueno, pois, de verdad que para nós é un placer, unha honra, de verdade que che desexamos moitísimo éxito, Modesto. Ti, Baloter, e ademais que a túa, sí, comunicación cada vez que te escoitamos é extraordinaria. De verdade que... vas a ver, por cierto, a ver si ven a presentar o libro aquí. Home, eu iría encantado, a verdade é que é un lugar que me encantaría máis. Teño moito cariño porque fun premiado en un par de ocasións con, sí, Rosalía de Castro, claro, e sempre tiven esa asignatura pendente de ir, porque admiro moito o traballo que facedes, porque para min, neste libro de feito, toco moito o tema da emigración. Vos sabedes que a emigración non se entende a historia de Galicia sen, sí, sen a emigración. Debemos de todo, a todo, sí, o carácter simbólico, os cartos para facer as escolas do rural, participación, claro que sí, o traballo... De peito, fíxate que son as cousas. Eu no libro recollo a famosa a fotografía de Manuel Ferrol, que son dous fisterrán. Ah, sí, no señor, Porto da Coruña, sí, claro, a súa nai e, sí, a súa aboa, non? Que, paioneno. Que, sí. Son de Fisterra. Foron amigos, moi amigos nós, porque vivimos ao lado, prácticamente a 40 metros. Claro. O neno, Juan Chanquete, que non chamamos de Chanquete, morreu hai un ano, eu dedicolle un dos capítulos do libro, carai, tanto a él como ao seu pai, Jurjo, que eu tamén o tratei moito, o Jurjo, Chanquete. Vale, de feito, sí, eu conto unha anécdota, porque a filla de Manuel Ferrol chamoume hai uns anos, pouco, antes de morrer Juan, que o Papa, o que morreu agora hai pouco, Francisco, estaba obsesionado con coñecelo. Entón, ela chamou a min porque sabía que eu tiña relación directa e que él quería recibirlo en audiencia. Fixo unha proposta para telo ali. Eu falei con él e intentei leválo, pero era tan unha persoa tan natural que ele, sí, como eu que fajo ali, eu, aí, sí, sí, eu que vou ir aí. E claro, que che recibo o papo, ao final non é calquera cousa. Estás falando, claro, de unha figura, claro, histórica, sí, sí, relevante, calquera outro iría, pero era tan unha persoa tan xenerosa, tan desinteresada, humilde, que quitoulle importancia. Era, sí, tan, sí. Eu conto no libro, falo de eso, falo de da influencia desa imaxe, porque sea a fotografía por excelencia da nosa emigración. Claro que sí, claro, moita que sí, xente non sabe, eran dous de Fisterra, claro. Juan é seu pai. Bueno, despois, as escolas que fixeron o ABC de Corcubión, hombre, a Asunción Fisterra, sí, en América, que fixeron aquí, claro, eso ven todo de América, claro. O mate que tomamos en Fisterra ven da Argentina, que o mate trouxeron os emigrantes, sí, aquí, sí, claro. E hoxe non se concibe as tardes en Fisterra sin tomar o mate. Claro, sí, claro, claro. Entón, a migración... Unha trayectoria que paga a pena ler, no, porque tis que publicáchela en Medulia, non? Pódense poñer en contacto, sí, con, sí, Medulia libro... ou contigo, non? Para poder mercar. Claro, o libro ahora xa están distribuindo por todas as librerías de Galicia. Como toca ademais tantos temas, porque toca, fíxate, figuras como Celia Rivas, a primeira muller de España en conducir camións, que foi... na época da dictadura, unha muller que foi unha emprendedora que chegou a ter a industria máis importante de fábricas de salazón de toda Galicia, era unha muller que conducía nos anos 30, cando era, eso era imposible prácticamente, claro, de asimilar. Tiñen que pedir permiso ao home para poder... Os homes, claro. Vasco Pérez Mariño, que todo mundo escoitou falar del, pois este home era de Fisterra, elevou o famoso Cristo para ali, está enterrado na Catedral Ourensana, e durante 200 anos Fisterra pertenceu ao Cabildo de Ourense, ata que se dixo unha permuta. O arzobispado de Compostela solicitou de novo que Fisterra, porque el no seu testamento deixou as súas terras, que eran Santa María de Finisterre, uh-huh, e las parroquias de San Vicente de Dullo e Trullo, donounas a Ourense, porque Ourense, el converteuse, claro, en obispo, claro, elevou con el o Santo Cristo, está enterrado ali na capela do Santo Cristo de Ourense, era Fisterrán. Caray. O gaucho Juan Moreira, o famoso gaucho argentino que inspirou a Martín Fierro, unha das obras, sí, canónicas, o pai era de Fisterra, eu teño a acta del nacemento Mateo, do pai de Juan Moreira. Juan Moreira. Entón, hai moitas figuras que moita xente descoñece e que tiveron un orixe aquí, ou son de Fisterra, e por vez primeira, pois a xente vai poder sabelo, porque moitas persoas descoñecen eso, non? Muy ben, muy ben. Pois, a faceta intelectual de... A ver se lle botamos o guante. Claro, para eso están os libros, que é o importante, non? Pois non é o problema, eh? Alegramos moitísimo, Modesto. Para conseguilo, non? Que Medulia distribúe moi ben, e seguro que en Barcelona vai estar fixo. Cando que irades alguna cousa, organizamos unha presentación que eu vou encantado. Moi ben. A ver que é o que somos capaces de organizar, e se temos posibilidade, pois a mellor convidarte para a final de novembro que te chegues aquí, xa veremos. Pois sería, bueno, moi bonito, porque eu xa vos digo, teño vos unha admiración tremenda, porque xa levades 40 anos, que... Sí, que vamos a falar 40 anos o ano que ven de comunicación en galego, sí. 40 anos, por eso digo, bueno, son 4 décadas, casi medio século. Aí estamos. E naide nos dixo que non. Vamos a celebrar, no. Vamos a celebrarlo. Bueno, unha aperta grande, Modesto. Bueno, muchísimas Julio, graciñas, Armando, graciñas a vos, que sodes da mellor madeira da humanidade, que di Manolo Rivas. Moitísimo éxito. Hasta logo. Graciñas, unha ponda aperta. Hasta logo. Chao. Vamos a poñer Cisterna para Galegos Novaix. Un any més, la tardor a Sant Boi és temps de jazz. Cada divendres, des del 10 d'octubre fins al 22 de novembre, 34a edició de la mostra de jazz a Sant Boi, als casals de barri de la ciutat. Gaudeix d'una programació en el que estarà representat el millor jazz nacional i internacional. Per tu, que t'agrada el jazz, és una cita ineludible.

que teñes máis novedades, seguro que as fabricaremos. Sí. O mellor na... Ademais vai ter sorte, eh? Xa sabemos, xa sabemos. Vai ter sorte. Escoita, tamén na mostra de Ourense, non? Oh. Tamén participará seguro. Sí, máis ou menos anda metido en moitas ledas. que pasa? Que o traballo absorbeche tempo, non, claro, é normal. Sí, pero sendo como eres un gran profesional, te chaman de xantar, seguro que te convidarán a estar ali tamén outra vez. De xantar, de centros de formación, de Orense, de Vigo, de Santiago tamén anduven. Claro. Estuven en Marbella, en Puerto Banús. Después, en conferencias de cociña, pues anduven ahí por un poco, por Sudamérica, por... Claro, ahí. Sí, con que fun con Xantar. A México, por ahí, sí. Pues muy bien. Fun a varios países de México, de Sudamérica, pues, por mediación de Xantar. Claro. Muy bien. De Tur Galicia, todo eso. De Tur Galicia también fun, con Tur Galicia, sí. Pues... e que con calma e con disfrute do que tú fas, que seguro que o terás ben merecido. E tanto. Bueno, eu estou aquí po que faga falta, eu sin problema, podendo, todo o que sea que a gastronomía, e sendo galega mellor, ou española, dame igual, pero galega mellor. Hombre, se galega mellor. E de Xurés ainda máis. E de Xurés ainda máis. Sí, do Xurés máis, pero da igual. E do Ribeiro, tamén te chegas ali. Arnoia e demais, non? Eu empecé en Arnoia no ano 95, ainda tiña lá unha casiña, así que empecé no balneario de Arnoia. Foi o que inventen un pouco, o que inventen o helado dos helado de pemento, sí. O primeiro ano que cheguen, pois, fixen pementos recheos de atún, pementos recheos de gambas, pementos recheos de jabalí, para cantar do pemento. Caray. Sí. Porque cando eu cheguen ali, solo se faían pementos fritos e tortilla de pemento, non? Claro. Rogelio Martínez, que era o tempo... pois o alcalde, que era gerente da empresa que eu traballaba, que empecé, hai 30 anos que empecé, dixo, había que innovar un pouco, había que tal, tamén fixen flan de pemento. Vaya, pois, de verdade que para nós é un placer e unha honra terte aquí con nosotros nesta nosa humilde radio o domingo. Agradecerche moitísimo que sempre estés disposto a colaborar con nós, a recibir as nosas chamadas. Eso, desde logo, as veces que faga falta, eso sin problema ningún. E desexarche todo o mellor. Unha aperta grande, gracias. Domingo. Igualmente, un abrazo grande para todos. Un abrazo. Venga, ata outro momento. Un abrazo. Apertas. Soy un Dios, soy un Dios. Va a buscar quien mora longe, soy meu. Soy un Dios, soy un Dios. Va a buscar quien mora longe, soy meu. Va a mostrar esa saudade, soy meu. Com a sua no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoa, de amor, samba que mexe corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Mostrar essa saudade, sonhei. como a sua liberdade. Sonho o meu céu, a estrela guia, se perdeu a madrugada fria, só me traz melancolia. Saber, sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traga a pureza do samba, sentindo marcado de mágoa de amor. O samba que mexe o povo da gente, o meu pai embalando a flor. Traga a pureza do samba, sentindo marcado de mágoa de amor. O samba que mexe o povo da gente, o vento pode embalando a flor. Sonho meu, sonho meu. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Estamos escoitando de fondo a Xavier Díaz, que é un dos convidados ao As Cores de Outono, que sí. Ah, sí, que se celebra na proba de Borrión, pero temos outro lado do fio telefónico a concelleira de Cultura, dona Marín, Marián Martínez Martínez. Moi boa tarde, Marián. Hola, moi boa tarde. Benvida, moitísimas grazas por atendernos. Bueno, felicitacións, moitos parabéns por ese traballo que estades a facer, que xa non xa levan varios anos facendo ese festival, de entre comillas, As Cores do Outono, non? Sí, esta é a 11ª edición, que é un festival moi consolidado na comarca. Pois, noraboa, moitos parabéns e felicitacións. Exactamente. Grazas. Veña, señora concelleira, contenos cousas de ese traballo tan importante. Por certo, antes do concerto, me parece que ademais celebrades algo moi importante con Xulia Feixó presentando un libro extraordinario, non? Mañá. Sí, mañá empezamos para abrir boca con a presentación que a presentación do libro de Xulia, de Xulia, ¿no? Sí, sí. Bueno, Concha do Canizo. Sí, sí. Este pandeiro que toco, que é unha recollida que fixo que é musicóloga, sí, sí. Sobre o que o toque e as coplas do pandeiro cuadrado. Pois, especialmente en Ourense recolleu ela. Dadlle os nosos parabéns cando este con ela, porque xa nunha ocasión pois entrevistámola e desexamos de moitos éxitos, seguro que continuará tendo, seguro que sí. De verdade que sí. Bueno, ahora vamos entonces polo fundamental, que por o que nos queríamos darlle información a todos os nosos ointes. As Cores do Outono, 11 anos seguidos, que este ano celebrádelo por todo o alto coa participación de Xavier Díaz e as Sanfeiras, non? Sí, sí, o plato forte da xornada do sábado é Xavier. Pouco que decir que non se sepa de Xavier e a súa trayectoria, sí, bueno, profesional, especialmente, bueno, este ano moi volcado tamén coa recollida por o tema do Premio das Letras Galegas, claro, de 2025. Ten moitas e moi boas recollidas, sí, Xavier, no seu repertorio, na súa carreira. Sí, entón, bueno, Xavier, tamén sí. Ano especial de Xavier, casi. As Cores do Outono, que están moi relacionadas precisamente con eso, co outono, porque xa acabamos, claro, de entrar no outono, pero que sempre poñedes algo importante que non somente é cultural, sino tamén gastronómico, e demostra da propia localidade. Sí, aproveitamos tamén un pouco para pechar o mercado circular que se fai durante os meses de xullo e agosto, aproveitando os días de feira, que na Pobra son 11 e 25 de cada mes, donde pues, a xente local expón os seus produtos ou a artesanía local, mezclado pues, cos postos de feira habitual, co pulpo. Entón, bueno, un pouco tamén dar ese espacio para pechar pues, o que foi toda a campaña de verán, darlle tamén un espacio ao Día das Cores. De verdad que eso, as cores, que precisamente no outono teñen un valor especial e interesantísimo polo feito de que non somente está o verde, senón o ocre, senón que son tantas, sí, as cores, bueno, ¿verdad? Eu son da idea que a Ribeira Sacra a mellor época para visitarla en outono por a variedade de cores que hai na Ribeira. Eso por... Igual se me botan encima ahora xente que non sexa da mesma opinión, pero bueno, para min é a época mellor donde está máis hermosa Ribeira, sin dúbida. Sí, sí. Todo isto acompañado de esa mostra, pero tamén acompañado dunha crase, me parece que habrá un obradoiro de sí, baile. Empezamos a 6:30 cun obradoiro de baile con Gabi Reboredo, que é un dos compañentes de Lideira tamén, dun dos grupos que participa, e empezamos. O obradoiro de baile fai ano xa que se incluiu no cartel, é un imprescindible, o sea, non se pode pensar unhas cores sin un obradoiro de baile, porque, bueno, abre ambiente, ensaien seus puntos para despois poder bailar nos concertos e na foliada. Sí, señor. A verdade é que escollestedes un personaxe importante dentro da música da recolleita de tradicional popular, sí. Pero non somente eso, sino o feito de que ese compendio de xuntar as cousas que facedes no verán para poder rematarlas con este festival, por así decirlo, pois é extraordinario. Por certo, que é o que se pode degustar, aproveitando que fan unha exposición, que se pode degustar mellor aí a parte do viño da Ribeira Sacra, de outras cousas, que se pode disfrutar gastronómicamente? Aquí temos gran producción por cantidad e por calidad de mel. Hai varias marcas, ¿no? ¿No? Relacionadas co concello. Por a ubicación a que estamos, pues evidentemente o mel é bon. Uh-huh. E despois, bueno, nas cores acompañarános un xamonero que nos acompaña casi sempre, casi todos os anos na Feira do Viño de Vilachá, que xa é coma da casa. Uh-huh. Tenemos tamén un pouco de gastronomía americana, que tenemos un posto de arepas tamén dunha veciña. Un pouquiño así variado, vale. Moi ben, estupendo. Bueno, o caso é que viño, bueno, por suposto, claro. Hombre, aí non pode faltar. Postos para disfrutar de todo. Por certo, ademais o viño elita bendicido. Sí, claro que sí. Es que, hai que beberlo que con contento, non? Hai que non hai que empuxalo, senón claro. No, o viño, cando lles den viño así, bebelo, pero non empuxalo, É unha cousa que tamén aí se pode disfrutar, non sei se estarán tamén, pero aí as Muniz, ese queixo que teñen... Son de chantadas, sí, e sí, estamos unhos queixos espectaculares. Sí. Sí, señor. Unha mantequilla tamén de primeira orden. Tamén. Bueno, a verdade é que cualquera persoa que se chegue a esta fin de semana aí vai a disfrutar de música. E máis seguro que terán hasta galletas mariñeiras. Tamén. Bueno, aquí xa non se pode acompañar ningún petisco sin elas, ¿eh? Claro. Convertirose en un imprescindible en todas as mesas. Claro. Sí, sí, ademais paga a pena falar delas porque ademais etiquetan os seus produtos en galego e danlle traballo a moitísimas persoas aquí en galego, é dicir, unha empresa modélica, non? Sí, é moi comprometida sí. Alors, moi ben. Que máis lle poden contar? Como atraer as persoas ata a Pobla do Borñón? Bueno, pois realmente ofrecer o que está no cartel, quero decir, unha tarde noite de música, festa, de cultura, de festa, para disfrutar, para pasalo ben, para compartir con amigos e veciños a xornada. Muy bien, e bailar, por supuesto. Claro. Hombre, muy bien, Marían. Además, bueno, que nada, porque creo que dan algo de frío, entonces bailando sempre. Pásase, exactamente. Sí, pasa su frío. Sí, señor. Sí. Bueno, además, eso tamén se pode acompañar, me parece que agora hai os outoneos gastronómicos que a Xunta de Galicia pues, lle concede as casas rurais e demais, entonces sí, eso... Sí, xa empezou, creo que xa empezou o programa, aí non aposto nada, pero xuraría, si non está a piques de comenzar, sí. E tendes por aí moitísimas, bueno, a Ribeira Sacra e concretamente a Pobla tamén ten casas, vivendas rurais e hoteliños que poden... Sí, é verdad que nesta zona, tanto por a propia influencia da Ribeira Sacra como por o camiño de inverno que pasa por aquí por a Pobra, uh-huh, notase un montón o que está medrando o turismo e as visitas. E que ademais as persoas que pasen por aí están moi ben atendidas, porque o cariño que se lle aporta aos visitantes é especial. Ou polo menos así o dicen nas redes sociais. Sí. Bueno, tratamos de que a xente quede sempre con ganas de voltar. De volver. Efectivamente. Marían, non sei se algunha cousa nos quedou no dinteiro, por lo menos para informar deste traballo tan importante que estades a facer. Eu queria preguntar se, por exemplo, non todos van ir en coche, senón que se hai algún autobús ou algún medio de comunicación. Aí pinchamos en oso, temos aquí temos o problema das infraestructuras das comunicacións no rural, aí está máis complicado. Está máis complicado. Bueno, pero bueno, xa se conseguirá, non? Sí, aí andamos, eso tamén se pelexa. Vale. Pero bueno, sí, nese sentido estamos así un pouquiño esquecidos da man de Dios, pero bueno, ao final chegamos. Pero que chegue no seu auto, seguro que ten sitio para aparcar. Efectivamente. Que tan da man de Dios, claro. É tan da Ribeira Sacra, ali un dos monxes. Claro que sí, sí, sí. Sí. Bueno. Si hai algunha cousiña máis. Como dixo o dito, a Dios rogando, pero como azodando, non? Así ten que ser. Marían, agradecemosche moitísimo a túa amable atención, desexamos que moitísimo éxito no traballo que estades a facer, que ese concello está poñendo moitísimo interese para que a cultura e o tradicional se valore. Lógicamente, vosotros vades a ter moito éxito. Nos, as persoas que entrevistamos, dicimos que somos talismán, polo tanto, teredes éxito. Será así, seguro. Moitas grazas, desde aquí unha aperta a todos os ointes, especialmente, que seguro que algún veciño da zona. Claro que sí. Má, que seguro. Sí, sí, eso é constante. Non solamente veciños, sino hai outros que tamén disfrutan coa nosa comunicación en Brasil ou en Argentina ou en Suiza. Facedes un gran traballo por esta terra desde lonxe. Pero un gran traballo. Porque estamos aí que no Mediterráneo. Sí, os galegos do Mediterráneo tamén estamos contentos de falar con vosotros. Ademais, gabámonos de poder falar con vosotros, posto que aumenta a nosa audiencia. Graciñas, É un placer sempre atendervos. Moitísimas gracias. Apertas moi fortes. Apertas. Un saúdo. Hasta logo. Benvidas, nenas, mozas e non tan mozas. Silva Redonda presenta Rumba Vai. Ai, moreno, que eu quero ir a bailar o ajarrado aí. Ai, moreno, que eu quero ir a bailar o ajarrado aí. Ai, moreno, que eu quero ir ir a bailar o ajarrado ahí. Ay, moreno, que quiero ir. Vamos a falar con Xoán, que non quería deixar pasar hombre, por lo menos que escuitemos a 25 de setembro para o noso correspondente Xoán Arco da Vella. Boa tarde, Xoán. Boa tarde, vexemos moi contentos. 25 grados hai neste momento. Carai. Aquí, no sur de Galicia. Xa ves. Pois a disfrutarlo, pois a disfrutarlo, que a durar pouco. Cuidado, dice que ven por aí. Veraniño de San Miguel, non? ¿Eh? Veraniño de San Miguel, din. Sí, sí, sí, pero cuidado, está ben, ben. Vale, non é deste mundo, este tempo, pero dicen que por aí acercándose aos Azores que ven os restos dun huracán, sí, ou un huracán completo. Outra cousa é que eu li no telediario se vai entrar polo noroeste, como entraba en Tomadida, ou vai entrar pola Andalucía. Vale. Aí está o tema. O mellor desfaise, o mellor desfaise, ao chegar aos Azores desfaise, xa veremos. Sí. Tranquilo, xa non estamos nos aquí para facerlle frente. Conta unhas cousas, veña. Mira, andaba ahora maquinando que falaremos un día deles, teimos pouco tempo, pero eu sempre tuve un pouco de complexo de non facelo ben. E ti, tuve a suerte de estar con un arqueólogo, xa vos contarei, e falar dos diferentes tipos de muros, os muros que encontramos para cerrar ao longo de Galicia, porque varían moitas veces polo tipo de pedra, outras veces polo tipo de construcción, as técnicas que tiñan os canteiros, o coñecido de muros de pedra seca. Eso é moi interesante, moi interesante. Sí. Entonces, acabo de meter un vídeo ahora porque según o sitio tamén a diferentes pedras tamén se chama diferente. Ayer me comentaba, no, esta grande se chama Lousón, as outras fan de recheo, entonces andaba neso por si interesa, se alguén, porque hasta a miña sorpresa foi de que me puxen a buscar en internet de mira que non hai muros en Galicia. Tuve que aprender algo, curiosamente, de uns traballos en catalán, uns vídeos en catalán, sí, sobre muros de pedra seca, que le chaman así, sí, en Cataluña, en Baleares. Y en Baleares, en Baleares. Entonces, sí, hai que reivindicar. Os galegos teñen moitos muros de pedra seca. Tamén, claro. Andaba ahora en eso, ahora que me chamaste, estaba en eso. Ademais, en a Mancha tamén, sabes? En a Mancha tamén hai... Sí, hai verdadeiras preciosidades. Obras extraordinarias, por todo Galicia. A verdade, que eu pensei que era unha cousa como bastante débil, que llevabas un golpe, non? Aquelas pedras así postas de unha maneira... Sí, que non teñen... Chamase pedra seca porque non teñen condumio dentro, sí, non hai masa ninguna. A consistencia dos muros, porque ayer decíame este muchacho, este arqueólogo, dunha zona que estaba dañada, que había caído un cacho, de empuxa a verse, tá. Puñetas, pola técnica que tiñan, cuidado, vou ver unha pedra daquelas que son pedras pequenas da maneira que se agarraba, estaba ahora en eso pensando... Que ingenio tiña esta xente. É o curioso. É que, mira, aquí ao pé deste muro había un fogar donde había restos de como tal. Mandamos a facer as pruebas de carbono 14, que eu non sabía. Se olle no telediario, pero a técnica que era, non sei que. Sabes que me quedei... Claro, fai 2.400 anos había un tipo que plantaba lume o carón de un muro de ese estilo. O sea que, cuidadito que... Pero non é de onte, eso non é onte. 2.400 anos atrás. Claro. Falaremos tamén de ese... De esa excavación arqueolóxica están facendo, porque é interesante, vale, porque ademais pode ser un castro. E agora xa non vos deixo, encantado. Saludos, vamos disfrutar dos 25 grados, mañán pasado, sí, fin de semana, é San Miguel. Claro. Que o San Miguel é desapoito, eh? Muy ben. Xoan, é un placer cada vez que falamos contigo. Hombre. Sempre nos... Placer é meu poder contar. Armando, saludos, que te escoite aí. Escoita, que sempre estou por aquí. Sempre é un placer escoitarte, ao mesmo tempo pois saber cousas novas, que sempre tú aportas algo completamente diferente do que nos queremos abondar aquí con todos os nosos ointes e escoitantes. De verdade que a próxima semana voltaremos. Bueno, ata o vindeiro xoves. Hasta luego, buen fin de semana a todos, abrazos, apertas. Con música para despedir a Xoan e tamén para despedir a todos os nosos escoitantes. Claro. Queridos ointes, ata o vindeiro xoves, que pasen unha feliz semana. Pois nada, como digo mesmo sempre, pois que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, e como non, a Dani tamén lle damos as gracias por estar aí acompañándonos. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de que o vosso bailar me alegra. O vosso bailar non foi